a wszystkie świeże biowoce i biowarzywa do 33% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. 7 na zegarze, to jest poniedziałek, 4 lutego, audycja poranna. Krystian Hanke, raz jeszcze dzień dobry mówimy i zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 13 propozycji Roberta Biedronia dla Polski. Wiosna wystartowała na warszawskim Torwarze. W serwisie też o działaniach policji zarówno w czasie, jak i po proteście przeciwko Magdalenie Ogórek. Stefan Niesiołowski zostanie co najmniej zawieszony w członkostwie klubu PSL Unia Europejskich Demokratów, mówi Marek Sawicki. Odejście od kopalń węgla, łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów czy uproszczenie przepisów podatkowych to część postulatów ugrupowania Wiosna. Jego lider Robert Biedroń zaprezentował na warszawskim Torwarze program wyborczy. Wiosna zamierza wystawić swoich kandydatów w majowych wyborach do Europarlamentu. Robert Biedroń wśród postulatów wymienił między innymi zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach wszystkim dzieciom. W ciągu 5 lat stworzymy aż 250 tysięcy miejsc dla maluchów. Lider Wiosny zadeklarował też podniesienie pensji minimalnej. W 2020 roku podniesiemy płacę minimalną do 2700 zł, a w 2022 do 3265 zł. Robert Biedroń mówił także o wprowadzeniu równości płac kobiet i mężczyzn pracujących na takich samych stanowiskach. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wśród postulatów Wiosny jest też rozszerzenie programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci, likwidacja Rady Mediów Narodowych i nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Osoby biorące udział w proteście przed siedzibą Telewizji Polskiej będą wzywane do jednostek policji w celu złożenia zeznań. Jak mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy, muszą się liczyć z konsekwencjami. W sobotę wieczorem publicystka Magdalena Ogórek została zaatakowana przez grupę kilkunastu osób, które próbowały uniemożliwić jej wyjazd sprzed budynku TVP. Po skompletowaniu materiału dowodowego będziemy mogli mówić o stawianiu zarzutów. One tu na pewno się pojawią, bądź to w sprawie o wykroczenia, czyli chociażby stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ewentualne uszkodzenia samochodu, natomiast kwestii ewentualnych zarzutów karnych wypowie się prokuratura. Mariusz Mrozek dodaje, że po skompletowaniu materiałów zostaną też ocenione działania funkcjonariuszy. Domaga się tego m.in. szef MSWiA. Joachim Brudziński dziś oczekuje od komendanta stołecznego odpowiedzi na pytanie, dlaczego policjanci nie reagowali. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański uważa, że ataki na media publiczne to próba ograniczania wolności słowa. Kiedy przebierają te ataki formę agresji fizycznej, przemocy fizycznej, to wręcz stają się niebezpieczne, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego i dlatego odpowiednie władze i służby powinny na to zdecydowanie zareagować i liczę na to, że tak się stanie. W ten sposób się nie dyskutuje nawet w najbardziej słusznym celu, jakim według posła PO Marcina Święcickiego jest krytyka tego, co działo się w telewizji publicznej. Potępiam wszelkie siłowe dyskutowanie i stwarzanie takiego, no powiedziałbym, fizycznego zagrożenia. Na sobie wyobrażam, jak pani Ogórek się musiała czuć w samochodzie, który został otoczony przez rozkrzyczane jakieś towarzystwo, rzucanie się pod samochód, rysowanie samochodu, nie wiem, stukanie w ten samochód. No absolutnie to jest godne potępienia. Elżbieta Zielińska z Kukiz 15 powiedziała, że w Polsce osoby demonstrujące mają często poczucie bezkarności. Dla mnie najbardziej przerażające jest to, że te osoby umieściły później, te osoby, które napadły na panią redaktor, umieściły później ten filmik w internecie, więc one się tym po prostu chwaliły. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak napisał na Twitterze, że to, co spotkało Magdalenę Ogórek, nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Podobnie Sławomir Neumann, Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz. Stefan Niesiołowski zostanie co najmniej zawieszony w członkostwie klubu PSL Unii Europejskich Demokratów, mówi poseł PSL-u Marek Sawicki. Według prokuratury Stefan Niesiołowski miał wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działanie na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych biznesmenów. Marek Sawicki jest zaniepokojony tempem wyjaśniania sprawy. Mnie tylko niepokoi sprawa, że tak naprawdę postępowanie, jak tutaj wspomniano, toczyło się od roku 2013. W 2015 można było już postawić zarzuty, a mamy rok 2019. Na 3 miesiące zostali aresztowani 3 biznesmeni, którzy są podejrzani o korumpowanie Stefana Niesiołowskiego. On sam zaprzecza zarzutom. Polska zamierza wraz z innymi państwami Unii uznać Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w rozmowie z szefem dyplomacji Chile, Robertem Espinozą. W czwartek Montevideo odbędzie się pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Grupy Kontaktowej z udziałem delegacji z Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej. Grupa kontaktowa, jak czytamy w oświadczeniu, ma stworzyć warunki dla politycznego i pokojowego procesu, który pozwoli Wenezuelczykom zdecydować o swojej przyszłości w wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborach zgodnie z konstytucją kraju. O przeprowadzenie uczciwych wyborów Unia Europejska apelowała już przed kilkoma dniami. Padło też ultimatum, że w przeciwnym razie za legalnego prezydenta zostanie uznany Juan Guaido, przywódca opozycji, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. W studiu pojawił się już Krzysztof Łoniewski. Chciałoby się powiedzieć, leć Krzysztof, leć, albo lepiej strzelaj Krzysztof, strzelaj. No tak jest, rzeczywiście sportowa część narodu w euforii. Skoczkowie urządzili sobie w Oberstdorfie Mistrzostwa Polski. Krzysztof Piątek znów trafił dla Milanu, ale po kolei. Wczorajszy konkurs lotów był zagrożony śnieżycą i podmuchami wiatru. Kiedy już jednak zaczęli z opóźnieniem skakać, to nasi pokazali klasę. Wygrał po raz pierwszy w sezonie Kamil Stoch, trzeci był Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła, szósty Jakub Wolny. Tego jeszcze tej zimy nie grali. Doprecyzujmy, że drugą lokatę zajął Rosjanin Jewgenij Klimow. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ciągle prowadzi z dużą przewagą Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi jest Stoch, trzeci Austriak Stefan Kraft, czwarty Żyła, piąty Kubacki. Rozpieszczają nas skoczkowie. Krzysztof Piątek też. We Włoszech mówią, że jest jak król Midas, czego nie dotknie, zamienia w złoto, i tak jest w istocie. We wczorajszym wieczornym meczu na Stadio Olimpico wpakował gola Romie w koszulce Milanu, rzecz jasna. To trzecia bramka napastnika reprezentacji Polski w trzecim spotkaniu Rossonerich. Ten gol dał prowadzenie Milanowi, wygrane już nie. Spotkanie zakończyło się remisem po jeden i bądźmy szczerzy, to Roma była zdecydowanie bliżej wygranej, ale piątkomania we Włoszech tylko się rozkręca, mówi Zbigniew Boniek. Włosi się piłką bawią. Włoszech piłka to jest częścią normalnego życia wszystkich polityków, gazet, świata kultury, sportu. W związku z tym Włosi codziennie go do kogoś porównują. Raz do jednego, raz do drugiego. Dzisiaj czy wczoraj słyszałem, ktoś tam mówił o Van Bastenie, prawda? Także no, będą go cały czas porównywali. Niech on strzela bramki, to będą go do Picasso zaczną go porównywać. No Włosi południowcy mają, że tak powiem, specjalny charakter. Nawet do Picasso. A w Anglii na plus drużyny z Manchesteru City 3-1 na Etihad. Po trzech golach Aguero pokonali Arsenal. United na wyjeździe 1-0 grał Leicester, a za oceanem United ograli na wyjeździe 1-0 Leicester. A za oceanem kibice jak co roku o tej porze oszaleli na punkcie Super Bowl. Przed telewizorami zasiadł niemal co drugi Amerykanin, opychał się skrzydełkami z kurczaka, zapijał piwem i w finale futbolowej ligi NFL zobaczył, jak New England Patriots ograli Los Angeles Rams 13-3. Bohaterem spotkania został 41-letni rozgrywający Patriots Tom Brady. Zaraz po meczu stwierdził, że sukcesy, jakie odnosi, nie zmieniają jego życia. To nic dla mnie nie zmienia. Wciąż nie mogę się doczekać, kiedy na spokojnie spędzę czas z rodziną. To był świetny rok. Z całym zespołem jesteśmy bardzo szczęśliwi. Największe marzenia właśnie się spełniają. Tom Brady po raz szósty w karierze wygrał Super Bowl. Nikt tego przed nim nie dokonał. Zostajemy w Stanach. U wybrzeży Miami zakończył się pierwszy w tym roku żeglarski Puchar Świata. Jak zwykle najlepiej wypadli nasi windsurferzy. Na drugim miejscu zawody w klasie RSX ukończył młodzian Radosław Furmański. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z mojej dyspozycji tutaj na tych regatach, ponieważ jest to pierwszy start po zimowej przerwie w stosunku do ubiegłego roku. Na pewno jest bardzo duży progres, dużo lepiej czuję się na desce, widać to też na wynikach. Czwarte miejsce zajął przez dyskwalifikację w wyścigu medalowym będący na prowadzeniu Paweł Tarnowski. Falstart popełniła też Zofia Klepacka i ukończyła zawody na szóstej pozycji, a na sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dlaczego do Picasso, do Matejki nie go porównują? Matejko, to też Włosi nie powinni mieć problemu z wymową tego nie powinni. Nazwiska. No dobrze, jeśli ktoś jeszcze nie wstał i sobie leży, bo na przykład ma ferie, to za oknem czeka niespodzianka. Niemal w całej Polsce dziś w nocy trochę popadało, albo mocno popadało. No i jeszcze może padać dalej w całym kraju. Zresztą, tak napisał pan synoptyk, bez opadów jedynie na północnym zachodzie, ale tam, czyli powiedzmy sobie w Szczecinie, popadało w sobotę i też piękne bałwany powstały. Dziękuję bardzo za zdjęcie od pani Joanny. Zresztą, jak się przyznała, babcią jest i z wnuczkiem Przemkiem te aktywności robiła. Dziś dzieli się tym internetowo, bo o tym trochę o poranku rozmawiamy. Ale wracając do pogody. Rano na północy także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów mogą przeszkadzać kierowcom. Pieszym również. Temperatura dziś maksymalna od minus 2 stopni w Kotlinach Górskich. Tutaj wymieńmy Zakopane. Minus 1 Jelenia Góra. 0 stopni Opolu. W Opolu, Katowicach, Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy oraz Wrocławiu, 1 stopień powyżej zera w Krakowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku, a 2 stopnie w Białymstoku, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Najlepsze na koniec. Last but not least. Tak. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. I jak zwykle o tej porze będziemy odpowiadać na nurtujące Państwa pytania. No i dziś to będzie pytanie nie z kosmosu, ale też z wysokości. No takie nie za dużej, bo pani Iwona poleciała samolotem, wzbiła się w powietrze i jak się wzbijała, to miała takie motyle w brzuchu. Przyjemne takie uczucie, bo motyle w brzuchu to może czasami jest też, że taki stres, prawda? Że tam, ale że miała przyjemne uczucie i potem jak lądowała, to znów było przyjemnie. I nie ma to nic wspólnego z jakimś takim poczuciem ulgi, bo miała coś takiego również na rowerze. Wjeżdżała pod górkę i zjeżdżała z górki. Skąd to się w ogóle bierze? Czy to normalne? Tak, tak, całkowicie normalne, ale od razu. Myślę, że to uczucie raczej nie mogło się pojawić przy starcie samolotu. Mogło przy lądowaniu. Raczej nie przy wjeżdżaniu rowerem czy samochodem pod górkę, tylko w tym momencie, w którym jedziemy i się górka kończy, taki pagórek i tak może nie tyle wyskakujemy jak w amerykańskich filmach, ale rzeczywiście jest to takie przełamanie, że spadamy na chwilkę w dół. Te takie przygody żołądkowe, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, one są wynikiem częściowego stanu nieważkości, czyli sytuacji. No właśnie. To wszystko, co mamy w brzuchu, wszystkie organy wewnętrzne, one są bardzo blisko obok siebie i one się dotykają. Siła grawitacji, czy leżymy, czy stoimy, czy siedzimy, ona powoduje, że one wręcz na siebie naciskają. My tego nie czujemy, dlatego że jest to normalne i fizjologiczne. Ale czy one czują bliskość? Tak, one czują bliskość, one się dotykają i one się czują. To znaczy, tam one też są unerwione. Wiedzą, to nie jest że tak, ktoś jest obok, tutaj tak, z drugiej strony wszystko tak, w porządku. Tu wątroba, tu to. Tak, to nie jest tak, że układ nerwowy jest tylko na naszej powierzchni. Oczywiście on oplata całe nasze ciało w środku też, więc one też oczywiście czują. Czasami jednak zdarza się tak, że ten kontakt pomiędzy tymi organami wewnętrznymi, że on jest nieco mniejszy. I tak jest na przykład wtedy, kiedy spadamy. Kiedy, dlaczego? Dlatego, że tak, oczywiście siła grawitacji ciągnie nas w dół, natomiast ona jest niwelowana w największym skrócie przez sam proces spadku swobodnego. Absolutnie nikomu nie życzę, żeby w windzie spadał, ale tak właśnie się dzieje w windzie, ale tak też może się dziać w pewnym stopniu przy lądowaniu samolotu. Jeżeli ktoś na przykład lata szybowcem, to tak też się może dziać. Innymi słowy, są sytuacje, w których ten nacisk organów wewnętrznych o siebie jest dużo mniejszy. I ten moment czujemy. I ten moment to jest właśnie takie przyjemne łaskotanie. Ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że wtedy w brzuchu wszystko się tak kotłuje i nagle no serce jest po prostu za pępkiem, tak. A to, co jest za pępkiem gdzieś tam woła, pod dwunastnica, gdzie tak, jest? Nie. Co prawda mówi się czasami, że żołądek podszedł nam pod samo gardło, ale to jest mocno przesadzone. To i, poeci. To... Tak. Ten moment, w którym ten nacisk jest mniejszy albo niemalże zerowy w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście tak z górki tak wyskakujemy jadąc na przykład na rowerze albo samochodem, czego oczywiście Państwu nie polecam absolutnie, bo to niebezpieczne, to jest ten moment, w którym powstaje to uczucie i to przyjemne takie łaskotanie, ono jest wynikiem braku nacisku organów wewnętrznych na siebie. Świetne. To chcę pan powiedzieć, że kosmonauci to tacy uśmiechnięci zwykle ludzie, no bo przecież... Widział pan któregoś, który by płakał albo się smucił? No, oni zawsze są uśmiechnięci. Nie widzę, bo oni zwykle mają na głowach te kask, hełmy. No bo się tak śmieją, żeby wręcz to było groteskowe, więc oni sobie zasłaniają twarze. No to przy okazji rozwikłaliśmy kolejną zagadkę. Tych zagadek jest mnóstwo wokół nas. Bardzo dziękuję i dziękuję też za to, że podpowiedział pan, że można się poczuć jak kosmonauta nawet na rowerze. Oczywiście, choć pan tego że nie poleca. Na rowerze to jeszcze może, ale samochodem taka jazda, że widzimy górkę i tak przyspieszamy, żeby było takie to chyba trochę głupie jest. To tak jak fińscy rajdowcy. Wie pan, dlaczego oni wygrywali zawsze? Nie. No bo inni rajdowcy przed górką zwalniali, bo za górką może być zakręt, a fińscy przyspieszali, bo za górką może być prosta. Okej. Bardzo panu dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, Z prądu, a jednak z energią, prawda? Jakby mi ktoś tak rano powiedział, wej, no to co bym się obudził? No taka to historia. Brodka, Warszawa, Warsowia, Warszawa zasypana śniegiem, oczywiście, Mazury ponoć też. Godzinę temu po raz trzeci tej zimy musiałem skorzystać z soli i sprzętu do odśnieżania, jakie wożę w bagażniku. Otóż nie mogłem podjechać pod taką niewielką górkę. No jest tak, że jak zaczyna się poniedziałek ciężką pracą, to zanosi się na to, że cały tydzień będzie człowiek ciężko pracował. Kłaniam się i życzę miłego tygodnia. Życzymy również 227 trójek, a jak jest zimno, to najlepiej uciec do ciepłych krajów. Zrobimy to przed dziewiątą za sprawą Tomka Gorazdowskiego, który jest, a nie powiemy jeszcze gdzie, ale zrobimy to także teraz. Projekt Tata. I przy okazji dowiemy się kilku ważnych rzeczy. W Afryce w ciągu ostatnich 100 lat populacja lwów zmniejszyła się z 250 tysięcy do 20 tysięcy. W RPA tych cudownych zwierząt są tylko 2 tysiące, ale trwają na nie polowania, za które płacą bogaci turyści. Czy da się lwy uratować? O tym jest film Mija i Biały Lew, którego bohaterka w obcym dla siebie miejscu zaprzyjaźnia się, też nie od razu, ale w końcu to się dzieje, z urodzonym na farmie rodziców lwiątkiem o imieniu Charlie. Farma skrywa tajemnicę, o której Mija dowiaduje się dopiero po jakimś czasie. Nie jest to tajemnica krzepiąca, a tata, który prowadzi ową farmę lwów przez dużą część filmu, jest postacią irytującą dla widza, mówi Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka i narratorka w tym filmie. Nie jest etyczny, nie zachowuje się tak, żeby stanowić inspirację dla swoich dzieci. Mija odkrywa to dość szybko, demaskuje go w tym i myślę, że zawstydza. I to jest też ważne, żeby rodzice jednak byli otwarci na ten feedback, na ten komentarz, który dostają od dzieci, bo przecież każdy z nas gdzieś tam się potrafi zagalopować w życiu. A właśnie dzieci z tą swoją czystością, tą świeżością, z tym takim bardzo empatycznym i otwartym spojrzeniem na świat, który jest przynależny dzieciom, potrafią nam pokazać, jak żyć lepiej. I właśnie ta zmiana, która zachodzi w ojcu pod koniec filmu Mia i Biały Lew, jest dla mnie pięknym przykładem, że jeśli rodzice otwierają się na swoje dzieci i słuchają, to nie wstydzą się też tego, że zmieniają swoje zdanie i zmieniają siebie samych na lepszym. I to też jest ważna nauka, a nie zdradzając finałowej sceny, można postawić pytanie, czy naprawdę jesteśmy bezradni wobec tych, którzy w barbarzyński sposób niszczą naturę. W tym filmie pada zdanie, nie mogę zmienić świata, na co córka odpowiada, a ja tak. I rzeczywiście coś w tym jest, że ta czasami naiwność, ale też taka świeżość dzieci w tym myśleniu sprawia, że niemożliwe nie istnieje i dlatego warto tak bardzo pielęgnować w sobie to dziecko i tę naturę odkrywcy i tę osoby, która wierzy, że wszystko jest możliwe. Pod koniec filmu tata przekonuje się, że rzeczywiście niemożliwe nie istnieje, ale to jest właśnie najlepszy dowód tego, że ta ciekawość, pasja, to ogromne zaangażowanie, które dzieci sobą reprezentują, to jest piękna rzecz i każdy z nas kiedyś taki był, tylko potem na etapie edukacji, szkolenia, szlifowania, czasem strofowania przez dorosłych, gdzieś to gubimy, więc za wszelką cenę staram się ocalić w sobie to dziecko, a jeśli o tym zapominam, to bardzo uważnie słucham mojej 11-letniej córki, która potrafi mnie sprowadzić na ziemię i bardzo to cenię. Fabułę filmu Mia i Biały Lew, który mnie i moje dzieci urzekł, filmu pokazującego ten paradoks, że dobro, kiedy się nim dzielisz, pomnaża się, wpleciono też piękną legendę o plemieniu Shengan. Urzekają w tym filmie piękne zdjęcia. Nie jest to może film dla najmłodszych widzów, ale z pewnością dla młodszych na pewno. Dorośli nie zdali w tym filmie egzaminu. Kogo zaś temat zainteresuje, może przyjrzeć się bliżej postaci Zaklinacza Lwów, Kevina Richardsona, który poświęcił całe swoje życie ochronie tych zwierząt i w którego prywatnym rezerwacie kręcono film Mia i Biały Lew. No to do Afryki. Do Afryki. 26 minut po godzinie 7. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Zapraszamy do reklamy. Super okazja w Play dla firm. Dwa smartfony LG Q7 i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miałem powiedzieć przy waglach, którzy się poruszają i zagrali po siódmej, że pan Zbyszek przecież z Bielska przysłał piękne zdjęcia spotkania i koncertu. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy oczywiście mieszkańców także Bielska Białej. A 7:30 już minęła, pora zatem na skrót najnowszych informacji. Przygotowała i przedstawi państwu Jolanta Pawlak. Wczoraj Warszawa, dzisiaj Łódź. Pierwsza z serii konwencji regionalnych partii Wiosna Roberta Biedronia. Wczoraj zapowiedział m.in. powołanie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznym i wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12 tygodnia, a także zamknięcie kopalń do 2035 roku. Kierowca busa zginął w zderzeniu osobówki busa i ciężarówki na Krajowej 19 w Wasilkowie koło Białegostoku. Droga jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Auta ciężarowe w Sokółce kierują się na Janów i trasę S8. Osobowe jadą drogami lokalnymi. Po wielu godzinach strażacy ugasili pożar zabytkowego budynku z 1912 roku w Moskwie. W pożarze zginęły 4 osoby, 3 odniosły rany. Część budowli zawaliła się. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ostrzegł Donalda Trumpa przed powtórką z Wietnamu dla Amerykanów, jeśli władze w Waszyngtonie zdecydują się na brudny, imperialistyczny spisek, by obalić obecne władze w Caracas. Maduro zastrzegł, że jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na interwencję zbrojną, to, tu cytat, będziemy musieli się bronić i nie oddamy Wenezueli. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wzywają tego komunistycznego dyktatora do ustąpienia w obliczu protestów w kraju. Pełny serwis w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Dzień dobry. 4 miliardy złotych na kolej. Spółka PKP Intercity szuka pieniędzy na inwestycje. Puls Biznesu informuje, że przewoźnik liczy na wieloletni kontrakt z państwem. Spośród potrzebnych 4 miliardów złotych, 1/4 ma zostać wydana na zakup 12 pociągów. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, PKP Intercity jest na półmetku inwestycji. W latach 2016-2023 spółka planuje kupić wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz zmodernizować tabor. Wiele inwestycji jest w trakcie realizacji, ale na kolejne trzeba znaleźć pieniądze. Skoro było o torach, to teraz może o drogach. Rusza pilotażowy projekt budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych na drogach krajowych, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Punkty mają powstać na autostradzie A4 oraz na trasie S8. Na razie GDDKiA ogłosiła przetarg na pilotażowy odcinek Zielonej Drogi, na którym mają znajdować się punkty ładowania samochodów elektrycznych w 13 miejscach obsługi podróżnych. No to po pociągach i samochodach do niemal pełnego obrazu brakuje nam jeszcze samolotów. Te będą miały dzisiaj opóźnienia. Na lotnisku w Hamburgu rozpoczął się całodniowy strajk ostrzegawczy obsługi naziemnej. Akcja ostrzegawcza, która rozpoczęła się o godzinie 3 nad ranem, jest związana z konfliktem płacowym w tej branży. Na koniec sytuacja na rynkach. W Stanach Zjednoczonych spada produkcja ropy. To informacja, która może wpływać na wzrost ceny surowca. Baryłka ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku jest wyceniana po $55. Europejska ropa Brent na londyńskiej giełdzie kosztuje prawie $63. O sytuacji na międzynarodowym rynku walut mówi specjalnie dla Trójki Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Poniedziałek jest dniem wolnym od handlu w Azji, co powoduje, iż aktywność w pierwszych godzinach obrotu pozostaje relatywnie niska. W szerszym ujęciu obserwujemy stosunkowo mocnego dolara. Jest to wynikiem piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. No i ten dolar w przeliczeniu na nasze to aktualnie 3,75 zł i rzeczywiście drożeje. Euro kosztuje 4,29, funt 4,90, a frank szwajcarski nieco tańszy 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Muzyka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu. One rzeczywiście miały miejsce dziś w nocy. Innymi słowy, dziś o poranku biało w wielu miejscach Polski. Teraz są ostrzeżenia przed oblodzeniami i proszę je wziąć do serca sobie. Roztopy także możliwe na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Sypać będzie jeszcze, tylko północny wschód wolny od dalszych opadów. Tak to mniej więcej dziś będzie wyglądać. Słońca się nie spodziewajmy. No, może tylko na Pomorzu Gdańskim okresami możliwe są rozpogodzenia. A temperatura minus 2 stopnie w Zakopanem, minus 1 w Jeleniej Górze, 0 w Katowicach, Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy, 1 stopień powyżej zera w Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. A także w Kielcach 2 stopnie dziś w Białymstoku, w Warszawie, w Przemyślu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart. Po rabacie 60% płacisz 1440 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz jeszcze szansę kupić Volkswagena w wyprzedaży. Teraz z rabatem nawet do 24 tysięcy. Ale to dopiero początek przyjemności, bo potem może być ich znacznie więcej. Przyjemne chwile tylko dla Ciebie, a może wspólne podróże? Przyjdź do salonu po nowego Volkswagena. Wyprzedaż z rabatem nawet do 24 tysięcy. Więcej przyjemności w nowym roku. Volkswagen. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, dziś rozmawiamy o osobach, powiedzmy sobie, dojrzalszych, którzy buszują w internecie i czynią to bardzo zacnie. Przepraszam, tutaj ta nowomowa jest, mam nadzieję, uzasadniona. Bardzo ładny list przysłała słuchaczka, która napisała, poza tym, że widzi różnicę, jeśli chodzi o te platformy i te społecznościowe media, których używają i ci dojrzalsi, i ci młodsi, że jednak są różne, ale pisze także, kiedy ja zaprosiłam do Facebooka moje dzieci, no właśnie, nie doczekałam się odpowiedzi do tej pory i po jakimś czasie pomyślałam sobie, że może to i lepiej. Ja też nie chciałam dzielić się moimi myślami i działaniami z rodzicami, kiedy miałam 17-19 lat. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy bardzo serdecznie. A pan Radio, to jeszcze w kwestii pogodowej, pyta, jak tam świstak Phil? Był cień czy nie? Życzliwi mi donoszą, że Phil, czyli świstak z Punxsutawney, 2 lutego przepowiedział jednak nadejście wiosny. Co zdarzyło się dzień później, to wiemy. Czy Phil o tym wiedział, tego nie wiemy. Natomiast, żeby było bezpieczniej, spotkanie z Philem zapowiadam już teraz. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. No i pojawi się dziś światełko w tunelu, o czym Piotr Szmetz. Tytułowy utwór 6. solowego albumu Collinsa, Dance into the Light, ukazał się 28 września 1996 roku na singlu zwiastującym początek prawdziwie solowej kariery artysty po odejściu z Genesis. Bowie, his death was kind of wow. Śmierć Bowiego była dla mnie szokiem. Przecież nie jestem dużo młodszy. To sygnał alarmowy, kiedy on czy Glenn Frey odchodzą. Choroba dopada każdego. We'll be right back. Dancing to the Light. Jeśli wyśnili sobie Państwo jakiś utwór Phila Collinsa, a jeszcze go nie było w naszym cyklu porannym, to z pewnością się on pojawi. Proszę śnić dalej spokojnie. Za 17 minut godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Tym bardziej, że sen to zdrowie. Szczególnie w tym okresie życia, kiedy uczymy się najwięcej, czyli w szkole podstawowej i liceum. Jednak to właśnie szkoła nie pozwala wyspać się młodzieży. Jak pokazują badania, między 11 a 19 rokiem życia faza snu przesuwa się na późniejszą godzinę. Nie da się zasnąć tak wcześnie jak kilka lat temu. Licealiści przyznają, że chodzą spać późno. Około 23:00. Fery, no to po pierwszej, po drugiej w nocy. A ty? No praktycznie tak samo. Na którą chodzicie do szkoły? O której wstajecie? 6:00. No jakoś żyję. W wieku nastolatkowym średnia to takie minimum nocne wynosi około 8 do 9 godzin. Agnieszka Piotrowska, trenerka snu dzieci. To jest taka grupa też wiekowa problematyczna, w tym sensie, że ze względu na pewne zmiany w naturalnym rytmie biologicznym, tym dzieciom zaczyna się przesuwać ta naturalna pora zasypiania na późniejszą godzinę. To znaczy one fizjologicznie nie są w stanie zasnąć wcześniej. Mam tutaj na myśli no taką porę, która rzeczywiście pozwoliłaby na to, żeby przespały te swoje minimum. Wiem to dobrze, bo sama mam w domu nastolatkę. Mamy ferie. Za chwilę rozpocznie się drugi semestr roku szkolnego. Zazwyczaj w drugim semestrze mamy też nowy plan lekcji. Uwzględnia pan to, że właśnie ta młodzież powinna się wyspać. To nawet zalecamy sypianie się i prosimy rodziców, żeby jednak kładli dzieci wcześniej. wcześniej spać. Włodzimierz Taboryski, dyrektor 21. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. U nas lekcje się zaczynają o 8:30, ale to głównie dlatego, że ileś osób dojeżdża z daleka, spod Warszawy, więc ta 8:30 to się podoba. No my tak naprawdę musimy pogodzić dwie rzeczy, które ciężko jest pogodzić, bo z jednej strony to jest jakby kwestia uwarunkowań pewnych biologicznych, a z drugiej strony to są kwestie organizacyjne. I w Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu trwa akcja, która zmierza do tego, żeby dzieci, właśnie te starsze, szczególnie nastolatki, rozpoczynały naukę później rano, czyli gdzieś w okolicach godziny 9, żeby rozpoczynała się pierwsza lekcja. I rzeczywiście badania, które są dostępne w tym zakresie, pokazują, że dzieci są znacznie bardziej efektywne w szkole, mają lepsze wyniki w nauce, również na takim poziomie społecznym lepiej funkcjonują w grupie z rówieśnikami, więc są same plusy takich zmian. O której chodzisz spać? Ja zwykle chodzę spać o godzinie 22. A w której klasie jesteś? 6. I wysypiasz się? O której wstajesz? O 7 zwykle. Przychodzą wyspani, czy jednak widzi pan dyrektor na lekcjach o godzinie 8:30, że jeszcze potrzebują chwili, żeby się obudzić? Niektórzy dosypiają, ale fakt jest taki, że to jest bardzo indywidualne. Ale oczywiście zdarza się ileś tam osób, które się spóźniają. I ja nie wiem, czy to jest związane z czymś takim jak metabolizm, czy raczej z tym, że grają często w nocy do późna różne gry, albo po prostu rzeczywiście się uczą, czytają. Próbowaliście się skłaść spać szybciej, typu 22, 21, bo na przykład jakiś sprawdzian następnego dnia, żeby się wyspać porządnie? Nie, ja tak nie umiem zasnąć tak wcześnie. Nie potrafisz? Nie. A próbowałeś? Próbowałem i nie wychodzi. Ja się od 20 zaczynam dopiero uczyć. No to u mnie ewentualnie takie popołudniowe drzemki są, ale rzadko. Czy zastanawiał się kiedyś pan dyrektor nad tym, żeby jeszcze przesunąć tę godzinę rozpoczęcia zajęć? Nie zastanawialiśmy się nad tym, dlatego że szkoła wychowuje między innymi obywatela. Więc musi młody człowiek nabyć taki nawyk wykonywania pewnych czynności w określonym czasie. Później ten młody człowiek będzie szedł do pracy i będzie musiał wstawać jeszcze wcześniej, jeszcze swoje dzieci, prawda, przygotować do szkoły, do przedszkola, więc ten nawyk trzeba w siebie wbić zwyczajnie. I generalnie rzecz biorąc wymagamy tej punktualności. O sen młodzieży pytała Paulina Kozion. Sen, ważna rzecz. Będziemy to powtarzać, zwłaszcza dla młodych. Na internet przyjdzie jeszcze pora. Za 13 minut godzina 8, ranek @polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać, ale już o poranku, kiedy się państwo wyspali, mam nadzieję. Można też zadzwonić. 22 i 7 trójek. just look at me, look at me. You got me, you got me, you got me in a state of shock. Look at that. Jackson 5 z niewielką pomocą Micka Jaggera, choć podobno wersja z Freddym, jak obliczył pan Oscar, jest o milion lepsza. No dobrze, spróbujemy taką wersję niebawem. A w sprawie spania nastolatków? Dzień dobry. Miałem to szczęście, że na początku lat 90. chodziłem do szkoły, gdzie po prostu dyrekcja już wtedy zrobiła tak, że zawsze w poniedziałek cała szkoła miała na 9, a w piątek tak układali plan, że w piątek mieliśmy już koło 13:30 koniec. Podpowiem tylko tyle, że zamiast dzwonka zwykłego była taka melodyjka. Pozdrawiam z Bytomia, Zaśnieczonego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piękna melodyjka. I to jest też moja prywatna misja, żeby zmienić w szkołach to okrutne dzwonki na coś znacznie przyjemniejszego. Wszystko przed nami. Może i taka akcja w projekcie Tata by się udała. A jakby trzeba było kogoś obudzić, to my teraz oczywiście służymy pomocą. Zawsze chętnie pomożemy. Zwłaszcza jeśli chodzi o budzenie. Muzyczny rozkład jazdy. No to chyba ostatni śpiew już otworzył oczy. Marcin Pośpiech ponownie w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. No właśnie, słowo wiosna teraz jest słowem z podtekstem, ale trudno go nie używać, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w świecie muzyki, bo tu pełno premier. Na początek doskonałe wieści dla fanów twórczości Briana Adamsa. 1 dnia marca ukaże się nowa płyta kanadyjskiego artysty zatytułowana Shine Light. Promuje ją utwór o tym samym tytule. Piosenkę Shine Light Brian napisał do spółki z Edem Sheeranem i tak dziennikarzom mówił o tym, jak do tej współpracy doszło. Spotkałem Eda Sheerana w Dublinie na jednym z jego koncertów i od tamtej pory zostaliśmy w kontakcie. Któregoś dnia wysłałem mu refren, który chciałem wykorzystać w piosence Shine a Light i zapytałem, czy nie chciałby ze mną nad nią popracować. Zgodził się i kilka dni później dostałem z powrotem kilka zwrotek. Orety, powinniście usłyszeć, jak on to śpiewa, relacjonował Brian Adams, ale niestety nie pozwolił nam na to. W opublikowanej właśnie wersji śpiewa sam. Być może uznał, że mimo wszystko śpiewa lepiej od młodszego kolegi z artystami. Tak to bywa. To Brian Adams. Powiedziałem, że wiosna to czas premier i tak jest, bo 12 kwietnia pojawi się nowe dzieło duetu spod szyldu The Chemical Brothers. Album zatytułowany będzie, no, Geography. Trochę tak szkolnie. Mm-hmm. Tak, nie geografii. Dostało mi się, że powiedziałem szkoły podstawowej, licea, a zapomniałem o technikach. Panie Marku, oczywiście, technika też i szkoły zawodowe też, także nie zapominamy. A wracając do Chemical Brothers, na tym nowym albumie, No Geography, znajdzie się ostatecznie 10 kompozycji po Free Yourself i Mach. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Mach jest napisane tak po polsku, więc czytam Mach. Poznaliśmy właśnie trzeci utwór, Got to Keep on You. I The Chemical Brothers ujawnili też, że w kilku ich nowych kompozycjach zaśpiewa norweska wokalistka Aurora. No dobrze, to teraz będzie zagadka. Zgaduj, zgadula, jaka to melodia? No trochę będzie się rozkręcało, więc dajmy państwu szansę. Takie laboratorium chemiczne trochę. Po ilu nutkach, bo te nutki są dość oszczędnie dawkowane. No dobrze, po 10 nutkach. Proszę się wsłuchać. No, to tak. Robi wrażenie. Tak, robi, oczywiście. Robi wrażenie. To ja będę powoli podpowiadał. To będzie trzecia w zagranicznym rozkładzie muzycznym jazdy. Premiera na dziś. Powolutku. I ryb. Nie. Otóż nie. No, ja już wiem. Państwo chyba też. No właśnie. Meksykański gitarowy duet Rodrigo i Gabriela 26 kwietnia opublikuje album Metavolution. I uwaga! Całą jego drugą stronę zajmie opublikowana właśnie kompozycja Echoes. To instrumentalna wersja legendarnego utworu Pink Floyd z płyty Metal. Linie wokalne Ricka Wrighta i Davida Gilmura zostały zagrane na gitarach, podobnie jak i to, co Floydzi grali chociażby na organach